Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét a Jelenések könyvéből olvassuk, úgy, ahogy a 20. részben találjuk megírva. A Jelenések könyvét nyissuk meg tehát, és a 20. részből olvasunk igéket, a 11. versen kezdem olvasni az igét, és a 15. verset is felolvasom. A jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, a nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyveibe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az Új Szövetségben, mikor az ítéletről van szó, akkor két trónussal találkozunk. Az egyikre azt mondja, hogy a Krisztus ítélőszéke, és a másik pedig ez a nagy fehér trón. Biblia magyarázók ezt úgy magyarázzák, hogy nekünk, hívőknek, mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy megjutalmaztassunk azerint, amit a testben cselekedtünk, jóta vagy gonoszt. És itt nem az dől el, hogy üdvözülünk vagy elkárhozunk, hanem a hívők mindannyian megjelennek a Krisztus ítélőszéke előtt, mielőtt átveszik a jutalmat. Ugyanis, ha valakinek a munkája megég, akkor az nem kap jutalmat. Ha viszont dicséretre méltónak találtatik a munkája, akkor jutalmat fog kapni érte. Na, itt most a nagy fehér trón előtt állunk, mikor olvassuk ezt az igét, amikor meglátja nekünk ezt a Jelenések könyvében János apostol. A szemeivel látja, amit elmond nekünk, és a füleivel hallja, ami történik, és ezt a történést adja híradásul. És ahogy felolvastuk, a következő kérdések vetődnek fel. Vajon mik a válaszok ezekre a kérdésekre, amit itt felolvastunk, testvéreim? Ugyanis azt mondja, hogy és láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek ott állnak a trónus előtt, és könyvek nyitatnak ki, még egy könyv nyitatott ki az élet könyve, azokon a könyveken kívül, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg a cselekedeteik szerint. A következő kérdésekre szeretném, ha megpróbálnánk válaszolni. Mivel mi a Bibliából tájékozódunk, és az Isten igéje a zsinór mérték számunkra, ezért feltesszük a következő kérdést. Vajon merre fele halad a világ? Vajon mit mond az istentelen? Merre fele halad ez a világ? Mit mond a hívő? Vajon mik ennek a történelemnek, aminek mi is a részesei vagyunk, a mérföldkövei? Vajon milyen az emberi természet? Mit tapasztalunk? Mi az evangélium helyzete ezen a világon? Hogyan nyer egyre több tért a gonosz? Vagyis hogyan gonoszodik ez a világ egyre inkább, és hasonlít ahhoz az almához, ami fent az almafán egyre inkább megromlik, és egy adott pillanatban lehull. Csak ezzel a földdel az a helyzet, testvéreim, hogy nem a semmibe fog hullni, hanem Isten tenyerébe, és ő megmenti azokat, akik hozzáfordulnak segítségét, akik kérik a bűneik bocsánatát. A következő pedig, vajon az igazmondó Isten milyen ígéreteket tartogat a számunkra? Hát a választ ezekre a kérdésekre egyedül a Biblia adja meg, És ha azt kérdezzük a Bibliától, hogy merre fele halad a világ, akkor egyértelműen a hívő ember számára egyetlen válasz marad, az Isten ítélete felé, arra fele halad a világ. Ha hiszi, ha nem, ha érzi, ha nem. Isten rendelt egy napot, azt mondja Pál az Aeropágoszon a görögöknek, rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot, és e felé halad a világ, az Isten ítélete felé, az ítélet napja felé, ahol egy érdekes képpel szemlélteti az akkori valóságot, ami majd akkor aktuális lesz. Amit lát János, azt mondja, hogy ott volt egy hatalmas nagy fehér trónus, és mindenki, aki csak meghalt valamikor, az ott áll a trón előtt, és ítéletben van része, és az ítélet annak alapján hangzik, hogy könyveket nyitnak meg, és a könyvekből dől el a könyvek lap, ami föl van jegyezve a könyvek följegyzései alapján dől el valakinek az örök sorsa. És azt mondja, még egy könyv megnyittatik, az élet könyve, és akik be vannak írva az élet könyvébe, azok mennek az életre, akiknek nincs beírva a nevük az élet könyvébe, azok pedig a kárhozatban maradnak, vagy a halálban maradnak. Nos, ha a Biblia azt mondja, hogy ez a világ az Isten ítélete felé halad, akkor ezt más forrásokból nem tudjuk megcáfolni, hanem így fogadjuk el. A következő. Mik a történelemnek a mérföldkövei? Hát testvéreim, az emberek mondhatnak sok mindent. Mondhatnak azt, hogy a különböző világbirodalmak, a külön háborúk például, sokféle képen lehet az ezredfordulók lehetnének még, vagy századfordulók lehetnének még a történelemnek a mérföldkövei. Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük a történelmet. Én a Biblia alapján próbálom ezeket a mérföldköveket nagyon messze helyezni egyiket a másiktól, és igen-igen nagy léptekben át tekinteni azt a történelmet, hogy hogyan is jut ez az egész teremtett világ az ítélet elé, az Isten trónja elé, a fehér trón elé. Hát úgy, testvéreim, hogy Isten szövetsége alapján vizsgáljuk most ezeket a mérföldköveket. Ugyanis Isten szövetséget kötött Noéval, Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, Isten szövetséget kötött az emberrel a Sinai hegynél, és a délelőtti igében láttuk, hogy Istennek örök szövetsége van az emberrel, és ezt azt fogja bizonyítani, hogy elhozza az ő örökké való birodalmát, amikor visszajön Jézus, és elkezdődik az örökké valóság azokkal, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe, és a bárány mennyegzőjén fognak részt venni. Örök szövetség, és ezt vajon melyik generáció fogja megtapasztalni, mindjárt majd látni fogjuk. Azt mondja, hogy a tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Tehát nézzük csak ezt a szövetséget, ahogy a szövetségek lennének a mérföldkövei az emberi történelemnek. Emlékezzünk vissza, hogy Isten megtartotta a szövetséget Noéval kapcsolatban. Amikor azt mondta Noénak Isten, hogy nem pusztítom el többet a földet özönvízzel, és az én ívemet helyezem a felhőkbe, akkor a szivárvány volt annak a jele, hogy Isten a szövetséget köt az emberrel, és nem fogja többet özönvízzel elpusztítani az életet a földön. És ennek a jele a szivárvány, ami mind a mai napig is látható az égen egy-egy eső után, vagy egy-egy ilyen párás időben, ami azt jelzi, hogy, és Isten betartotta ezt a szövetséget azóta is, hogy vannak árvizek itt, ott, amott, de özönvíz maga olyan, amilyen a Biblia, amiről a Biblia beszél, olyan nem volt és nem is lesz. Mert Péter apostol szerint ez a világ legközelebb tűz által pusztul el, nem pedig víz által. Az Ábrahámmal kötött szövetség. Emlékezzetek vissza, testvéreim, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség az az volt, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy nagy néppé lesz, és benne áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És így van. Ugyanis az a Biblia, amit a kezünkben tartunk, a Bibliának a 66 könyve elejétől a végéig zsidó. Az Ábrahám leszármazottai, Izrael. Izrael népének a könyve a Biblia, hiszen a zsidó nép kapta ezt a kijelentést, és maga Jézus Krisztus is egy zsidó fiatalember formájában látta meg a napvilágot, amikor Márián keresztül belépett ebbe a mi világunkba. Tehát valóban így van, és az áldást az Isten igéje hozza el, és mindezeken felül az ő egyszülött fia, aki meghalt a világ bűneiért, azért, hogy üdvössége legyen annak, aki magára vonatkoztatja a Jézus Krisztus helyettes áldozatát. Tehát az Ábrahámmal kötött szövetség működik minden mai napig. Valóban Ábrahámban áldotta meg Isten a világ minden nemzetségét. Aztán a Sinai hegynél kötött szövetség. Akik visszaemlékeznek rá, amiután a Mózes megkapta a 10 parancsolatot, a Sinai hegynél, miután felolvasták a parancsolatoknak a tábláit, utána a nép megígérte, hogy ragaszkodni fognak a parancsolatokhoz, Mózes pedig az egyik áldozati állatnak a vérével meghintette a népet, mint egy jelül, hogy új szövetség lépett életbe, méghozzá az a szövetség, a vérnek a szövetsége, hogy megtartják a parancsolatot. Na most, testvéreim, mi már ennél többet is tudunk, ugyanis hogyan lehet a parancsolat, hogyan tarthat meg valakit a parancsolat? Maga a parancsolat, a 10 parancsolat, a törvény nem tart meg senkit, mert mindnyájan vétkeztünk és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. De mivel rájövök, hogy a parancsolat engem nem tud helyes viszonyba helyezni Istennel, csupán föltárja előttem annak a helyrehozhatatlan szakadéknak a valóságát, áthidalhatatlan szakadéknak a valóságát, amit a bűn okozott az ember életében, ezért szükségem van valamiféle új kapcsolatra, egy új szövetségre, és ez az új szövetség, ez Jézus Krisztus, akit ideadott az Úr. A törvény csupán megmutatja a bűnös emberi természetemet, és hogy a törvény útján nem tudok eljutni Istenhez, ezért egy más utat ajánl nekem a kegyelem útját Jézus Krisztus által, ezért a törvény nem más, mint egy Krisztusra vezérlő mester, azt mutatja meg nekem, hogy megfogja a kezem, mint annak idején, a pedagógus, a pedagógus tette, megfogta a patricius gyermekének a kezét, elvitte az iskolába, és odaadta a tanítónak. A törvény megfogja a kezem, és odavisz engem Krisztushoz, mivel a törvényt nem tudom megtartani, ezért odavisz engem Krisztushoz, hogy az ő áldozata miatt a kegyelem útján jussak el Istenhez, és ez a szövetség is működik. Tehát Isten, az az Isten, aki igazmondó Isten, és aki megtartja a szövetséget, testvéreim. Neki van hatalma ahhoz, hogy megtartsa a szövetséget, és az emberrel kötött szövetséghez hűséges legyen minden formában. A másik pedig az az örök szövetség, amit a délelőtti igében olvastunk, az örök szövetségről, amit Isten velünk kötött azért, hogy bevisz az ő országába, bevisz abba az örökké való birodalomba, ami nekünk készítetett a világ teremtése óta, mint ahogy tudjuk ezt Jézus Krisztus utolsó ítélettel kapcsolatos beszédéből. És miután az örökké valóságba bevisz bennünket, azután az új földben, az új ég és az új Jeruzsálem a biztosíték arra nézve, hogy ez az örök szövetség is működni fog. Na most, kik fogják vajon meglátni, hogy ez az örök szövetség működik? Hát Jézus Krisztusnak az egyik beszédéből idézek, amikor azt mondja, hogy nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, míg mindez meg nem lesz. Tehát még nemzedékről beszél itt Jézus? Arról a nemzedékről beszél, amelyik látni fogja majd, hogy Isten elkezdi az ő örökké való birodalmát, visszajön az ő fia, és beváltja azokat az ígéreteket, amit Isten kilátásba helyezett a mindenkori ember számára, és akkor fogja az a generáció, amelyik akkor él, fogja meglátni, hogy mindez így van, és az a generáció nem múlik el egészen addig, míg mindezek meg nem lesznek. Na most, testvéreim, milyen az emberi természet? Ugyanis Az emberi természet, mióta megfertőződtünk a bűnnel, azt mondhatjuk, hogy bűnös. Érdekes módon akarja ez a humanista világ, vagy a humanizmus, a antropomorf vonásnak, emberi vonásnak tartja a bűnt, és azt mondja, hogy a bűn tulajdonképpen az egy emberi tényező. Egy olyan dolog, ami hozzátartozik az emberhez, de semmiféleképpen nem úgy gondolja, hogy ez valamiféle fertőzésnek a következménye, mégpedig azért, mert a gonosztal találkozott az ember az édenkertben, és azóta hordozzuk ezt a nyomorúságot, a gonosznak a valóságát magunkban, az emberi természetben. Pedig az emberi természet bűnös, és híjával van az Isten dicsőségének, és ezért van szüksége a megváltásra. Aztán a következő dolog, amit láthatunk, mert azt mondja itt az ige, hogy és láttam, hogy a halottak, a nagyok és a kicsinyek a trónus előtt állnak. És hogy némelyek, akik be vannak írva az élet könyvébe, azok mennek az életre, mások pedig a tűztavába vettetnek. Azért, testvéreim, mert a gonosznak a térnyerése ezen a világon egyre inkább láthatóvá válik. Vagyis egyre inkább romlik a világ, egyre inkább erkölcsi fertőbe zuhan és vesztegel a gonoszságban, ahogy a Biblia fogalmaz. Azért, mert szembe megy az Isten rendelésével, és nem is akar tudni az igéről, nem is akar tudni Isten tanácsairól, Isten valóságáról, Jézus Krisztusról, vagy a hegyi beszédről. És mint ahogy mondtuk, az Isten igazmondó Isten, aki ígéreteket tett ennek az embervilágnak, és azok, akik megjelennek az ítéletben, azok az Isten ígéretét hordozzák, az egy kérdés, hogy vajon megfogadják-e, meghisznek-e ezeknek az ígéreteknek, vagy pedig elengedik a fülük mellett, Jézus Krisztus szerint azért, mert nincs fülük a hallásra. Na most, vajon mire vár Isten? Miért nem valósul meg már, vagy miért nem valósult meg eddig mindaz, amit felolvastunk ebben a jelzett igében? Az, hogy és láttam, hogy a halottak, a nagyok és a kicsik a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Nagyon fontos. Könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve. Vajon mire vár Isten, miért nem történt meg már eddig az ítélet, vagy miért nem történik, miért van még idő addig, ameddig bekövetkezik az utolsó ítélet. Azért, testvéreim, mert azok a könyvek, amik az utolsó ítéletkor fognak megnyitatni, még nincsenek befejezve. Ezek a könyvek még nincsenek befejezve. Még most is íródnak. Honnan tudjuk? Nézzétek csak, mit mond a római levélben Pál apostol. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára. Még mindig gyűl a bizonyíték az ember gonoszsága ellen azokban a könyvekben, amik még nincsenek befejezve. Mikor befejeződnek a könyvek, akkor valószínű, hogy akkor kezdődik el az ítélet. Tehát azt mondja, te megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. A könyvek alapján. Van egy igény, testvéreim, ami el kell gondolkoztasson bennünket. Amikor valaki azt gondolja magában bármilyen gonoszságra, akár egy embernek az életében, akár egy családnak az életében, akár egy népnek az életében, vagy akár az egész istentelen civilizációnak az életében, mikor azon gondolkodik, hogy tűri Isten, vajon mennyit tűr még Isten, akkor ne felejtsük el ezt az igét a Mózes első könyvében, a 15. rész, 15. és 16. versében a következőt találjuk. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénységedben temetnek el. Figyeljétek, most mi következik. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az Emória gonoszsága még nem telt be. Isten egyszerűen megvárja, testvéreim, hogy a gonosz mutassam ki a foga fehérjét. Hogy teljesedjen be, hogy az a bizonyíték, amit Isten Előszed majd a könyvekből, amik megnyitatnak az ítélet napján, hogy ott megfelelő bizonyíték legyen, hogy amikor ő kimondja az ítéletet, akár jobbra, akár balra, akkor ott ne legyen appelláta. Ott senki ne tudjon semmit felhozni, se a mentségére, se így vagy úgy, semmiféle replika ne létezzen. És így lesz. Amikor Isten kimondja az ítéletet, ott csend lesz utána, senki nem tud mondani semmit, mert Isten bebizonyítja a könyvek alapján, amik most íródnak, hogy igazságosan ítél, Hiszen azt olvassuk itt, nézzétek, az előbb mondtam, te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Egy embernek az életében is megvárja, míg betelik a pohár. Egy családnak az életében is, akár egy történelmi megnyilvánulásnak is, akár egy világszellemnek az esetében is. Mondjuk a kommunizmust is megvárta, míg beteljesedett, hogy nem alkalmas arra, hogy az embereket boldoggá tegye. A kapitalizmus se tudja az embereket boldoggá tenni. A Római Birodalom se tudta az embereket boldoggá tenni. Az Európai Unió se tudja az embereket boldoggá tenni. És Isten engedi, hogy megteljenek ezek a könyvek, ahonnan meg fog ítélni mindent és mindenkit, amikor eljön az ideje. De testvéreim, akik az Istent szeretik, nektek jobb hírem van. Azt mondja a zsidókhoz írt levél. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is, mert nem igazságtalan az Isten, figyelitek? Az előbb arról volt szó, hogy a könyvekben gyűl a gonosz ellen a bizonyíték, hogy ne mondhasson semmit, amikor Isten igazságos ítéletet mond ki. De ti, amikor ott fogtok állni az Isten előtt, és azt mondja nektek, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett, mert szomjas voltam, innomattatok, éhes voltam, ennemattatok, beteg voltam, meglátogattatok, stb. Akkor nézzétek csak, mit mond itt az ige. Ahogy gyűl a gonoszság a gonoszoknak a könyvben, az Isten gyermekeinek is gyűl, és pedig micsoda. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Vagyis, amikor a könyvek megnyittatnak, ott benne lesz a gonosz is, és benne lesz a jó is, és mindegyik azt fogja bizonyítani, hogy Isten igazságosan ítél. És efelé az ítélet felé halad. Ez a világ. Efelé az ítélet felé haladunk mi is benne. Na most, testvéreim, hogy lehet megszabadulni az ítélettől? Az Úr Jézus mondja. Mindig ki szoktam hangsúlyozni, mikor az Úr Jézus úgy kezdi az ő beszédét, hogy bizony mondom nektek. Amikor ő az esküszöm szót használja, mert a bizony az azt jelenteni, mikor ő azt mondja, hogy bizony, akkor azt jelenti, ami azután következik, azt jelenti, hogy üdv történeti szempontból nagyon fontos kijelentés következik. Nézzétek csak, mit mond az Úr Jézus. Bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Most hogy fogjuk ezt összevetni azzal, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt? Hát úgy, ahogy az előbb mondtam, két ítéletről beszél a Biblia. A Krisztus ítélőszéke és a nagyfehér trón. Itt a nagyfehér trónról volt szó. Ott dől el, hogy valaki ide vagy oda megy. De! Az Isten gyermekei nem mennek a nagy fehér trón elé, mert ők már megítéltettek a Krisztus ítélőszéke előtt, ugyanis Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van. Punktum. Ítéletre sem megy, mert már átment a halálból az életbe, a Krisztus ítélőszék előtt pedig csak azért jelenik meg, hogy megjutalmaztasson azért, amit ebben az életben cselekedett. Tehát, testvéreim, nagy dolog az, hogy hívők vagyunk. Nagy dolog az, hogy hívők lehetünk. Nagy dolog az, hogy világosan beszél az Isten igéje arról, hogy mi az, ami vár ránk, és mi az, amit mi várhatunk. Hiszen adventben vagyunk, az eljövetel, ezen jár a Krisztus eljövetelén, az Úr Jézusnak a második eljövetelén jártathatjuk az eszünket, törődhetünk az odafelvalókkal, és örvendezhetünk annak, testvéreim, hogy a bemenetelünk az Isten országába biztos, mégpedig miért? Azt mondta egyszer valaki nekem. Balatestvér, én nagyon megijedtem. Mondom, miért? Félek, hogy elveszítettem az üdvösségem. És mondom, mégis mit gondolsz, hogy? Hát azt mondja, a Jóisten nagyon csalódott bennem. Hát mondom, miért csalódott benned az Úr? És akkor elmondta. Én ezt most nem akarom itt közkincsé tenni, de megmondom, miért? Testvéreim, emlékezzetek vissza. Mikor Péter elárulta az Urat, az a Péter, aki fogadkozott, hogyha ezek mind, én akkor sem, minden vagynak, én akkor sem. És utána megtagadta az Urat. Az Úr Jézus csalódott Péterbe, mit gondolunk? Dehogy csalódott. Hát ő hamarabb megmondta neki, hogy meg fogja tagadni, akkor hogy csalódott? Hát ő tudta, hogy meg fogja tagadni. Dehogy is csalódott benne. Hát ő mondta neki, hogy meg fogsz tagadni, mire a kakas megszólal. És mégis a tagadás után, testvéreim, a tengerparti reggelinél Pétert lelki gondozza, és utána mit csinál? Azt mondja neki, hogy Péter, most már én téged nem tudlak használni semmire. Legeltesd az én bárányaimat. És Péter pünköskor olyan prédikációt mond, hogy 3000-en térnek meg. Egy prédikációra, tehát hatalmasan használja. Na hát, mondom ennek a fiatalembernek, azt mondta, hogy az Úr csalódott benne. Hát mit gondolsz, az nem tudta, hogy el fogsz bukni. Tápászkodj fel, testvér, az nyújtsad a kezed a szabadulás után. Hát, hogy gondolsz, hogy neked nem fog megbocsátni? Amikor azt mondjuk, hogy a mindenható Isten milyen gyönyörű dologra használta fel az ő megbukott tanítványát, aki megtagadta őt. Micsoda hatalmas munkára használta fel. Hát mi lenne velünk, testvéreim, ha ránk nem vigyáz? És nézzétek meg, ez a Péter, aki átmegy a bukáson, átmegy a rehabilitáción, és megkapja a megbízatást, és dolgozik, és hatalmas eszköz lesz az Úr kezében. Ez a Péter arra tanít bennünket, azt mondja, hogy Isten újjászült bennünket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Fenntartja a helyünket az ő országában, és az Isten hatalma őriz az üdvösségre, vagyis elindít az Isten országa felé, fenntartja a helyünket, hogy nehogy oda jöjjön már más a helyünkre, és ameddig megérkezünk, addig pedig az Isten hatalma őriz. Na, ezért fogunk bemenni. Ha nem őrizne az ő hatalma, senki emberfia nem tudna bemenni az ő országába. De őriz bennünket, mert a zövéi vagyunk, testvéreink. Nos, láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt, és a színe elől eltűnt a föld és az ég, és megkezdődött az ítélet. Nektekető nem kell félni, ha az úréi vagytok. Mert mi már csak úgy fogunk találkozni, ami hatalmas Istenünkkel, mint az atyánkkal, nem pedig, mint a bíróval. Amen.